Resulüm, de ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmış? De ki, bunlar dünya hayatında inananlarındır. Kıyamet gününde ise yalnız inananlara tahsis edilmiştir. İşte biz bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz.